أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله عثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. دغه درامي ده اته نو دته جزا کلوار ده راځه ته مو دغه نه ده تیزن ده ها قاعده نور دي تارونه دي نخه خو ده جزا کلوار خو وی کنه سورت اعلی مکی سورت دے نزولن اتم نمبر دے سورت تکویر پتی نازل شوی دے اور تقریباً وات یادے سورت تاریخ پتی لگے دے دے رب دو سورت مکھ کے سرا مکھ سورت کے آخر کے دشمنان دماغ تفریا تو جنگ مکھا وا زب پوچھ دے دل تاول کو سب بیا چرکل اللہ دشمنان دماغ تفریا پاکی بیانو کرن بیا والی ری گے وایا کنج انسانان عجز دی اللہ تا او اللہ کی عجز نشتے نی نائب تا عجزتے نی نازل تا عجزتے بیان کو کن رد شر کوا دیو جور پسیر آراد دیو یا دویں مواجہ مکہ صورت کے بھی آیت نمبر چار کے چی اللہ صاحب نگاہبان درمائی مقرر کردی یا صاحب نگاہبان دے صاحب حفاظت کے اندل تک آیت نمبر وم کہ انہو یعلم الجہد جہر وما احبا دریم رب مکہ صورت کے آیت نمبر تیر کہ انہو لقول فاضلہ قرآن کریم واضح وینا دا نو دلتا نرشپا کوئی سا نکر کا پلا تنسا دا چی بول ورم پتا بانی قرآن پلا تنسا نو پر قرآن شپا سالورم ربط مکی دور گرد نبر چین کیوی خلقا من ما ان دا فقا انسان دا غد توب کون کو بونا پیدا دا مور پلار نو دلتا آد نبر دو تین کی وی الذی خلقا آغا داد پیدا کرد دا غد توب کون کو بونا پسا و برابر کرد پا اندامون دو بانده اول الذی قدر پا دا دل جوان اوارتا اندازه کردی اللہ آره و تخیل دل جوان تیرولو دول پیندم را بد مکی صورت آر نور بارا که والارد ذات ساده والارد ذات ساده نو دلتا آر نور چار که والذی اخرج المرعا مکی صورت که نور پیند لسم که انم یکیدون قاعده نو قرآن بنده اندتا وی دلتا وجب یعنی ذکر دنیا تر مینا شپارتم آیات کے بل سورن خیات دنیا بلا وجہ مکہ صورت کے آیت نمبر تیرہ کے وئی چینہو لقول مفاصل آدلتا آیت نمبر اٹھارہ کے وئی چینہ حضا لفی صحب اولا صحب ابراہیم دیر لوی شان والے کتاب لکھانا امتیادات صورت ممتاز ہیں پا آیت نمبر چیئے بانسا نقرق والا سنسا بل امتیاد صورت ممتاز ہیں ونویسر کلیوسرا ابل امتیاز صورت ممتاز فاضل نو بان فذکر ان فاتح ذکرہ بل امتیاز صورت ممتاز فاضل مرتیر ما سم لا موت فی ولا احیا مقصد صورت تذہیر میں دنیا و ترغیب الاخرہ اور سب دو مسئلے بیانی زمنان چی دعو مانی دا دعا انو دو نمتون بردار کم یو خالق لکل شن ہو اللہ دعو مانی چی دا ارشی خالق اللہ طول مخلوق دے دا قدر اولا نو بدلک بلدر کما خبر مو کوي وسو کې تا دوه تنه خبر تنه دلته وي دا ومانه نو تعال وز درکم قران درکم تا نقرأ ولا تنسى دویم مطلع داوما چه عالم بکل شن ولا آر نبر تسات که اینو یعلم الجهر و مخوا نو صبر درکم جان صبر بودم یا جوان بری آسان کما تا دو نمتون درکم دلا سب بخیز مغرب بکل آلا پاکی بیان کا دا ذات رفتا چوچت ذات تے پاکی بیان کا چه اللہ پاک دا دی جزنا اللہ پاک نازولنا نا او نائبانو نا نو اجتی نیشتی ہوتا اوچت ذات تے اللہ دی آزاد تے خلقا چه پیدا کرنے مخلوقات پس اوانو برابر کرنے پاندامونو باندے والذی آزاد قدرہ چند آزاد کرنے ارو یو شیلا رزق عمر وغیرہ آخری جنت یا دوزخ فهدا نو لار او ته سمکړ جوان ته رو هدایت عامه اره شی کې زناور را لکنه ته جوان ته رو ترکیو ته خیلی لکه مخ کې تیر شو من ویل چې هدایت سلور مرتبه هدایت عامه چې داینه دا من راوستو په تایید کې په دلیل کې اول موږ د سورتې طه نمبر 8 نمبر 49 50 وقت چه پیران وی و امر ربکم یا موسی قال وی اغه ذاته چه سکس خبر حضور کوم اغه ذاته چه پیدا کړه مخرو او دارنګ سب مړ بیر شو فاتا کل شین خلقو ثم هدا اغه مر اتم چرتا پچاسو خدیده کې د دې دانا او قرآن کریم په اعتبار د فهم صدوري سي دي اولي ستر سور انعام او پای کې زیاتره مضمون دی چې خالق د خلق شین والله دا تا د قرآن یادوم خام چې بالکل په ټکی نو دا صدوق دا خو ځکه کنه دا قرآن د ګورو شته په یو منټ کې دا بیانېږي یو منټ کې دا هم نشي ذکر قرآن په اعتبار د فهم صدوري سي دي یک سړی وا سانس دکې ټول قرآن په یو منټ کې ځکه یو منټ کې هغه دا رې چې قرآن په اعتبار د فهم صدوري سي دي یو عیسی تر انام سر انام پور دا پدې کې زیاتر مزوی چې دار یو شی خارق اله ټول مخلوق دی دا عقیده توحید ده دا قرآن مغز دی او د سورت انام ترخه په دوه مئی سره پدې کې دا چې مربی کل شنو الله دا ارشه شی تربیت الله کړه دا مغز دی د قرآن چې ټول مربوب دی ټول عاجز دی الله تعالی درې مئی ته چې کوم سورت کهاب نظر ثواب اور به زیاتر مضمون دی چې مبارک به کل شن والله ار وشی کی برکت الله چونکه پیغمبران کی برکات دے مختاجو الله تا کولیاو کی تو برکات دی کپ عام و خلق کی تو برکات دی کزمک کی دی کاسمان کی کپ اونو کی کپڑو کی پزنا اور سب برکات دی دا ټول الله چولی یا ټول الله سے مختاج دی پدی کی دا اصل شد قران مخدو دا نو بیا اخری سی سچ کمرا رسول سما تر اخر پور پدی کی دو مثلی یو چکم دے قیامت بخامخارا دی مطلب ہے کہ دغدری سی دی منلی دی یو خالق یو اللہ ټول مخلوق دی عجز دی که پیغمبران دی کولی لاک دی بلین دی یا رسول اللہ وطن نشویل یا وطن زم وطن نشویل سر وطن نشکتا کولی نظر نیازی نشکول دی پنون بانی چی دا دی اومان دغا ادویم دا مالا دا دویمی سی چی تربیت دا ارچا اللہ کئی که پیغمبران دی کولی یا دی پر ټول مختون خصائی دی اللہ تربیت کے مربوب دی عدد مضمون دے عمان کہ مبارک یو اللہ برکت مبارک مخلوقات دے برکت پہ کہ دا دے عمان نو جنت تب دی بود گور خوا پدی دریو خبر وے جنت تب دا نوٹ کی دان سلا نور مزون روز دا رست دی گورے چ دا نو نہ ټول دنیا دے مزون نہ ڈکا کا غتار پایل اندر کئی چ دا دری خبر دے نو مان دے جنت دا ټول دنیا ڈکا دے اما اجنم کا پ سسور کو لے شل کدا ابو جان مزون کا بیت اللہ کی کو او او او د ته په اب زمزم باندې کا موجوده موجوده وای کول لیکن دا درې خبره نه مانه یواز نه مانه الله یواز خالق نه مانه او ته نور جوړ کوی دایم تصور کول شي دارنګ را مربی یواز الله نه مانه دارنګ مبارک الله یواز نه مانه نو بجال پشان به یې نو نو په دې صورت کې په دې سلور مې سکه بیا دا مضمون ای اس بعد قیامت کې کدا دې نه مانه جانو ته کدا دې مانه درې سي جنت بلا سی آسان ہو کہاں چا چا زکران کہ اتم نظر کن وقت سے وقت روئی نو خواہ بیا اخیری سه دا روزانه هم دې پر تاسو زده کوي تاسو قرآن زده کړه هغه دوه میاشت کوم خلکو سره زده کړه هغه تاسو په یو منټ کې زده کوي دی په دوه میاشت په یو څلوېښت ورځو کې زده کړه سره پاسه کوي تاسو په یو ساعت کې زده کوي دا څه ګران کار خو نه دی دا د شیخ کمالات دعا پړه کې هغه تقریر کوي چې دا ته الله بنده پیدا کړو چې پښتانه د دې جوړ کړه چې هغه وایي زه قرآن وایم دا مولیان را اوسم نور دي هغه عام پښتون د پښتون دی چې نه پلار چېرته عالم سه هغوی درسونه کوي دا د هغه سړي کمال و او قرآن په دور آسان کړه چې یو منټ کې قرآن زده کړي یو منټ کې په یو منټ کې پوره قرآن ما په تهبا کې درکړ شپې خاندای ناست یم نو زمونږ نهه بجې به چوټي اته بجې مونږ درس شروع کړو او هغه دغه چې وکیلانو هغې د ججان نه ته ویل چې مونږ به نهه بجو مخکې نه راځو او دا وکیلان دور بدماشان سم بدماشان دي او خو دی دور په بدماشان نو لږ نه درخواست ورته کړو چې مونږ به وی ښه ده نو نهه بجې به دی بیاتلل نو ما به نهه بجې بس کړم ما ته یې ویلو ما دا خبره شروع کړه د دې چې قرآن په دوار فهم ضروري سی دی که څوک لنډ قرآن زده کوي په یو منټ کې یا دوه منټه کې انا زده کوي چې ما وکړه نه هونه یو منټ دوه وخت وهوی ما دا لکه وخت خو خلاص شو ما تاسو ته بیا بیا توام انشاء الله ما خو ستا اړوکې به شک راغلی چې په یو منټ کې یا دوه منټ قرآن څنګه زده کېږي مونږ خو مولا صاحب پروژو کړو چي اخلاصېږي نه چې قاري صاحب باندې پیغ شي چې اوسې پاره وته درست وي په یو شپه کې اوسې پاره بازې پکې دوم په یو شپه کې هم ختم کړی دی ابر یو هلک دغه ورکړو یو کسه چې خبره ډېره ښه ده د دې شام یو هلک ډېر ښکلی هلک دی وایي دا ور ولد چلو کا ور هلک دی وایي ده په یو شپه قرآن ختم کړی دی نو ما ته د مسل نه معلومه یقین وکړه ما چې وکته نو ما وکتل چې په یو شپه کې که سړی قرآن ختم خو صحیح وایي که نه هېڅ ګناه پکې نشته که په یو شپه کې داسې وایي چې ښه صحیح وایي په سوچ تبر سره یعنی پوهېږي په مطلب یې نو یو شپه کې که ختمه خو ګناه پکې نشته ښه دا خو کاري ته دوم خوشحاله شي دی خو یې ښه وایي دی صحیح وایي نو شپه کې کوي که نه ده ته څه دی خدای ته ګناه خو ته هم ډاک دی ور خوشي بل نه ده خطا کېږي نه تپوس به هغه دغه نه کوی وکړه ما چېرته خاصو نه نو یو بیا اخر شپه کې څه خطا شوم والله چې کوم پله بې خیال تلم څه په دومره تکلیفونه هم دېغون د بچو طرفه الله دې ول بچي نه ښه کي غریبانې خدای امتحانو په پیغمبرانو باندې راغلي دي په ښو خلکو ډېر راځي خیر ده بهرحال نو په دې صورت کې سبح پاکي بیانې د الله سبح پاکي بیان کړه د ذات طرف سره چې ډېر اوچت ذات دی د نایبان نه پاک دی نازل نه پاک دی جز نه پاک دی انسان نه دی چې د نایبان ته عجت را دی نازل ته عجت را دی او د انسان صفت دی الذي هغه ذات دی خلقه چې پیدا کړی مخلوقات فتوانو برابر کړی دی له په اندامونو باندې برابر کړی هر شی اوښ یې برابر کړی دی بار ته دوره دنګ اوښ ته به یې څنګه بار اوچت و هغه یې برابر کړی هغه کینی هدې سینه کې ول جیک ورکړی جیک هغه جیک په ځمکه باندې ولګوي لس منه خو بې لفاظه کېده که دی په خېټه ناست نه خېټه به چویدلې وه دغه بوج سره دارنګه یې اسې برابر کړی منډې غلې سینه کې زور ورکړی غویه یې برابر کړی یو ته غلې سټ مضبوط کړی دی خر یې جوړ کړی دی بار دپاره غلې ملا مضبوطه کړې ده هر یو شی چې پیدا کړی برابر کړی فتح وه برابر کړی دی هغه کار د انسان پیدا کړی خپلې بار دلې سروچت جوړ کړی دی والذي اغداد قدره چند د کړه مخلوقه رد کو ژوند وغیرہ نیکی بدی جنت او دوزخ فهدا د انسان د فرا فهدا نو لار د ژوند تیر او تخیل دا زنا ورون د ژوند تیر تر کا خدا مو ماده او نری او داسی بچی پیدا غ بچی له خدمت کوي سولوی شو نی منډی تړوی اغل خوراک راړي جالی تا مارغان دا ودا چاو تو خیر اولذی آزاد اخرج المرا رایستی چراغا د سرو وجاله وګرځې دې غسان اوچ احوا تور احوا اصل کې داتې پد دې چې کله په بارانو شي تور شي بیا ول کې زیړی بیا تور شي تا نوکرو کا اول نعمت دا معنا چې او خالق د کل شین هو الله نو به نعمت سره نوکرو کا په ثلاثان سره زره چې بیان پک پتا باندې قران فلا تنسا لا تترو نو ته مې روکو نه څه معنا یعنی مپر چې پر خو به تیر بشي نه الا ماشاء الله, لیکن هغه چې وغواړي الله نو جدا خبره. نو یقینا دا الله یا لم پوه دی په تیزه باندې او په هغه باندې چې پټی یې خلک پړکې. نو دا مسله ومانه, نو الله وسرکلسره او زر آسان وکړو تاله آسانتیا ته دنیا کې ژوند به آسان شي, یا هغه آسان مقام چې جنت ته بهبود آخرت کې. فذکر ترغیب بیان د قرآن ته, نو پند ورکړه په قرآن باندې. ان فات چر کله الله له قرآن درکړی دی می پرې ده, زده کول مو پرې ده, بیانول مو پرې ده. فذکر دغه یو دوکه سړي ته راځي شیطان نه, خلک منی نه نو که منی او که نه منی ته به وخت قرآن بیان, بلکې دا به نه راخلی. د تبلیغیانو مشر چې کتاب ولیکه زخریا صاحب, نو هغوی چې ما ول د قرآن باندې ډېر خدمت کو, مدرسې مې جوړ کړو, دا او دا کتاب خپلې لیکلي ملفوظاتو کې. نو مانی صاحب کوم مضبوطه لیکي د الیاس مولانا که زخریا مولانا صاحب ان وایي چې ما ډېر کوشش وکړ په خلکو, خلک نه جوړېده. وایي بیا ما چې بل کتاب ول لیکه, وایي دې کتاب طرف کار وشه. ما ښه ښه شو په ذکر, نو پند ورکړو په قرآن باندې. ان فاتحه ان ذکر او لا تنفع قرطبی وایي که فائده ورکوي, که نقدان یې فائده ورکوي بیانو, او که نه ورکوي نبی اسلام به بیانو نه فائده خو یې نه اول کې خوته بیانو آخر بس ذکر میشه زر چې پندوالي هغه څوک یریږ د الله. داسې کسان به په دنیا کې چې کوم یریږ تا ته به لر لن راشي, خو اوش مکې وال نه و د مکې مدینه راله, د کم کم ځای نه خلک را مونږ ته په ګلبار کې کچا خو کینه ناسته زد نه دو کیا چا دوکا کړو, لیکن کم کم نه خلک رال دارې د پاړه چینار نه پکې دا راغلی دي. کم څور لري زه ده د سواد نه د بوزیر نه د دیر نه د کرک نه د زارې نه کم کم نه خلک راغلی دي. تی بیانو الله به ملګر درکوي. تذکر مې ښه دره چې پند وخت دی هغه څوک د قرآن آتو جریګ د الله نه وتجنب الاشقى او ارخ ته بشي دي قرآن بدبخته بدبخته به خوال نه راځي. الذي هغه بدبخته چې دنه بشي اور لوی ته په دې موضوعنه په جون و خلاص چې قرآن را نه دی عقیده ټیکېدی شي بېد قرآن په موضوعنه به د عقیده ټیک شي. په موز په معنی خو هم ځان نه پوهېږي, دا ستا موز دی. او که ته جون نه کړې دا به د لبیک په معنی ته نه پوهېږي چې لبیک څه ته وایي. هلته لبیک وایي, دلته بیا بل ته رمضه شوی, هلته په حضرت خوله لګي, دلته د بابا ګټې ښکلې, هلته هغه بزمزمز کې تبرک وبرده د بابا چینو نس کې بیا دلته د بیت الله نه چاپېر ته وایي د باباګانو چاپېر کړه, دا ستا تاج دی, ستا به څه موز وي. ثم لا موت فیها, بیا منه مري په دې جهنم کې, انا به ژوند خوشحاله وي. قد افلح من تزکا, یقین کامیاب شو څوک چې ځان یې پاک په قرآن عقیده پاک کړه, عمل یې پاک شو, اخلاق یې پاک شو. وذکر ثم ربی, او یاد کړه نوم د الله په نوم د خپل په حاجاتو کې. پس الله رحمت وکړه الله را یا الله وبل تؤتون الحیات الدنیا, بلکې تاسو غوره وګڼه ژوند دنیا په آخرت باندې. او آخرت چې کوم دی غوره دی او همیشه دا ولا مرض ما اخو. ان هذا یقین دا بیان چې آخرت د دنیا نه آخرت غوره دی, یقین دا بیان لپی سوپر اولا, یا یقین دا دی قرآن دا بیان لپی سوپر اولا پسای پورون بانو کیو صحب ابراهیم پسای پورون ابراهیم اسلام دو موسیٰ علیہ السلام کی دی دی صورت کی یو بلا مسئلہ مدا د انسان د استکمال د پاره چې انسان په څه شي کامل کیږي دا غي یو څه بیان کوم. کامیاب انسان هغه دی چې هغه خپل مقصد وپیژني. لکه سره روان دی چرته روان دی, بس زم دا کم کړ سره دی, اره او کار با مقصد رکھا چرته دی صحابه ته چرته پیڼه بار ٹھیک شو مقصد وپیژنه. دویم کامیاب انسان هغه چې مقصد غلار او پیژني. صحابه ته ځي او روان دی دغه ته کوار ته وبرسي نه, د کامیاب انسان دی بس وخت خراب کی. دریم او کامیاب انسان دریم سی بردار چې دې د غلار رکاوټونو ګوري چېر صحابه ته خو زمو هدي په منځ کې رکاوټونه راځي, نو چې د هغې ته تدبیر وکړي دوسه اوس کله دغه سره روان چې لاره کې ون خلي نه بشي تلی مخې ته پول بنی یو ځای کې یو ځای کې ولا روان یو ځای دشمنان نه به فریدي. او څلورم دا چې دې مقصد ته ورسی نو دې پر چې زور هم ماته بس شی ملاو شي. او څلورم دا که مقصد ته ورسم نو ماته بس شی ملاو. دا پنځه خبر په دې صورت کې بیان نه مقصد دې کړی چې سر کې سبح الله سبح سبح اسم رب کلالا. موږ مقصد د دنیا درادو توحید دی او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. زمون کلمه لا اله الا الله ایمان دی. زمون اصل مقصد د انسانان دا د انسان د استقبال د کامل کېدو په لومبه شر توحید هغه ذکر کړو. بل دی توحید ته لاره کومه ده نو هغه ذکر کړه هر نور چینه کې تنقر فلا تنس په قرآن. قرآن به توحید به تا ته ملاویږي په قرآن باندې. او درېمه چې توحید ملاو شي د دې رکاوټ به کمی د دې رکاوټ کې د دنیا محبت آدم رسوله بل تو خاص دنیا د دې مثلا به اړې څوک دا دنیا محبت. او درېمه که دا توحید حاصل شي نو انجام به شي نو نو یسرکا لیسرا دغه جنت ته به لاړ شي. او که پرخه توحید ملاو نه شه تا قرآن ته کښېناست بیا به شي نو بیا به آیت نمبر بارہ کې گیارہ بار وتجنب الاشقى بدبخت بیا نو هغه بدبخت چې دننه بورته دا پنځه شیان دی که ذکر شو. یو دا چې سړی مقصد وپېژني بل مقصد ته لار وپېژني بل مقصد ته چې کوم رکاوټ شي هغې نه ځان خبر کړي بل که مقصد ملو شي انجام بې سي که ملاو نه شي مقصد نو انجام بې سي پوه شوې پی چا چل ورغی ماشاءالله آسان دی قرآن آسان دی که نه خو چې چا لوردي چې نور دی هغه خود هغه له خپله نور دي خود به ګران دی نو